اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد geçen hafta küfür kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kaç manada kullanıldığını zikrettik. 5 manada kullanıldığını örnekleriyle zikrettik. Ardından küfrün kısımlarını zikrettik. Bugün de küfrün iki tane kısmı üzerinde duracağız Allah'ın izniyle. Yani bir insanın, geçen hafta o ikinci kısım, küfür çeşitleri. Yani bir insan hangi inançlara sahip olursa ya da hangi fiilleri yaparak kafir olur, 5 nokta üzerinde büyük küfür olarak zikrettik. Küçük küfürü de zaten kısacık zikrettik. Bu hafta mücmel tekfir, muayyen tekfir. Muayyen tekfire de inşallah kısmen gireceğiz. Başlamayacağız çünkü muayyen tekfirin de şartlar var. 3 tane şartı üstünde duracağız bugün. 3 şartın sonra mevani'ler var. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta inşallah mevani'ler, yani kişiyi tekfir etmeye engel olan sebepler var, şartlar var. Onların üzerinde duracağız. Ama bugün inşallah bu iki konu üzerinde durmaya gayret edeceğiz. Bir noktayı dahi anlamazsanız, bir kelimeyi dahi anlamazsanız sorun. Burada anlayacağınız, yanlış anlayacağınız bir mesele sizi tehlikeye sokabilir. Tane tane, sakin, yavaş yavaş anlatmaya gayret edeceğim inşallah. Rabbim hepimiz için faydalı kılsın. Amin. Evet. Tekfir etmek iki kısımdır. Bir, mücmel, yani genel bir şekilde tekfir etmek. Bir de muayyen, muayyen. Namaz için ne diyoruz mesela hüküm itibariyle? Diyoruz ki namaz farz-ı ayındır. Farz-ı ayın ne demek? Her bir kişiyi bağlayan farz demek. Yani birilerinin yapmasıyla diğerlerinden düşmez. Farz-ı kifaye gibi. Her bir insanın birebir ferden fert yapması gerekir. Muayyen tekfir direkt bir kişiyi, mesela A şahsı, mesela George, kafir midir, değil midir? İsim üzerinden. Direkt bir isim üzerinden tekfir etme işlemini yapmaya ne diyoruz? Muayyen tekfir deniliyor. Bugün inşallah mücmel tekfirden başlıyoruz. Bir, mücmel genel bir şekilde tekfir etmek. Geçen hafta o 5 tane kısım vardı ya, büyük küfür. Onlardan herhangi bir kısmı, 5 kısımdan herhangi birine ya da 2 tanesine ya da 3'üne ya da 4'üne veya 5'ine mensup biri olur, mensup birileri olur. Onlar nedir? Onlara mücmel olarak ne diyebiliriz? Tekfir etmek, tekfir edilebilir. İbn Teymiye rahimehullah'a baktığınızda bu kısmı fiili tekfir etmek diyor. Fiili tekfir ediyor. Nasıl fiili tekfir ediyor? Şu fiili kim yaparsa kafirdir manasında. Yani bütün işi nereye yüklüyor? Fiile yüklüyor. Fiile yüklediğinden dolayı buna ne diyoruz? Yine mücmel tekfir deniliyor. Genel tekfir. Mücmel, genel tekfir yapılan bir amel veya söylenen bir sözden dolayı genel olarak tekfir etmektir. Yapıldı bir amel. O amel ki insanı küfre sokar. Söz. O söz ki insanı küfre sokar. Bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi yapıldığında ne olur? Genel bir şekilde insanı tekfir etme meselesi olabilir. Örnek, her kim Allah'ın dışında bir başkası için kurban keserse kafir olur. Bu çeşitten birinin kafir olabilmesi için ne yapacak? Şu fiili işleyecek. Allah'ın dışında bir başkası için. Bir başkası için. Ne olur bu? Kişi olabilir, kurum olabilir, ne olursa olsun. Yani Allah'ın dışında birileri için kesiliyorsa bunu yapan kişiye ne deniliyor? Kafir. Buradaki dikkatimizi çeken nokta neresi? Evet. Her kim? Buradaki kim? Ne demek? Mücmel. A şahsı, B şahsı falan değil. Her kim bu fiili yaparsa ne olur? Küfre girer. Ve diğer bir deyiş. Haramı helal, helale haram demek küfürdür. O küfre girmesi için ne olacak? Ya haramı helal ya da helale haram diyecek. Burada şahıs belli mi? Değil. İnsanı tekfire, yani insanı küfre sokabilecek hangi amel olursa olsun ya da hangi söz olursa olsun, şimdi inançtan bahsetmiyoruz. Çünkü küfür neydi? İmanın zıttı. Değil mi? İman 3 kısımdı. Dil ile ikrar, kalb ile tasdik, beden ile, azalar ile ne yapmaktır? Amel etmekti. Şimdi dil ile diyoruz ki söz. Amelde zaten söylüyoruz herhangi bir fiil ya da amel deniliyor. Peki kalp? Kalp noktasında bir şey diyemez. Niye? Çünkü onu tespit edemeyiz. Tekfir tamamıyla %100 zahire göredir. Zahir. Ya fiil ya söz. Kalpte ne bittiğini hiç kimse tespit edemez. Bilemeyeceğimizden dolayı İki şekil. Her zaman bu iki kelimeyi kullanacağız. Evet. Harama helal, helale harama demek küfürdür. Mücmel tekfir. Ya da her kim Allah'ın dışında bir başkası için kurban keserse kafir olur. Bunlar sadece birer örnek. En meşhur örneklerden bir tanesini yazacağım. Herkes yazdığını siliyorum. Bir ayeti kerimeyi yazacağız. Onun üstünden biraz konuşacağız inşallah bu konuyla ilgili. Ama o ayeti kerimenin tam tefsiri değil. Sadece örnek olması açısından onu söylüyorum, yazıyorum. Kısımlarında yazacağım Allah'ın izniyle. İleriki bir zamanda inşallah bu ve birkaç tane ayeti kerime üzerinde bir ders yapacağız. Bir, Maide suresi 44. ayeti kerimede. Şimdi ayeti kerimenin nüzul sebebini söyleyeceğim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine'de 3 tane Yahudi kabilesi vardı. 3 tane. Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kaynuka. Kaynuka önemli değil. Şimdi nüzul sebebi bu 2 tane Yahudi kabilesiyle. İbn Abbas radıyallahu anh bunu Sünenlerde ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde zikrediyor. Nüzul sebebini. Maide 44. Ayet uzun. En son bölümü ne diyor? Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Evet. Ayetin bu son kısmı. Allah'ın hükümleri ile hüküm vermeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. 45 ve 47. ayetlerde de fasıkların ta kendileridir, zalimlerin ta kendileridir diyor Allah Celle Celaluhu. Ayeti kerimenin niye özellikle son kısmıdır diyorum? Çünkü ön kısmı da, başı da önemli. Niye önemli? Konuyu tam anlayabilmemiz için. İleriki derslerimizde işleyeceğiz inşallah. Bazı sapık gruplar. Onlardan bir tanesi kim? Hariciler. Harici ne demek? Haricileri inşallah işleyeceğiz. Harici normal kelime manası yoldan çıkan, itaatten çıkan demek. O haricilerin 30 tane açık net özelliği var. O özelliklerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'de kafirlerle ilgili ayetleri alır, Müslümanların üzerinde tatbik eder. Kapı açık mı? Evet hocam. Evet. Kafirle ilgili Allah Celle Celaluhu'nun kafirlere hitaben ya da kafirleri anlattığı ayetleri alır, direkt Müslümanlar üzerinde tatbik eder. Müslümanları ilgilendirir mi? Bazı ayetler var, ilgilendirir. Bazı ayetler var, sadece kafirlerle ilgilidir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Netice itibariyle bağlantılı olanlar var, olmayanlar var. Ama biz onların nasih, mensuhuna bakmaz isek, nüzul sebebine bakmaz isek, am, has, mutlak, mukayyet, o özelliklere bakmaz isek, müfessir kesinlikle bunları çok iyi bilir, bilmeli de. Yoksa Allah muhafaza, Allah adına yanlış şeyler söyler. Bakılmaz ise ne olur? Haricilerde olduğu gibi Yahudilerle, Hristiyanlarla, işte Mecusilerle, diğer kafirlerle ilgili bütün ayetleri alır, Müslümanların üzerinde tatbik eder. Şimdi buraya gelince İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Beni Kureyza ve Beni Nadir. Bunlar iki tane Yahudi kabile. Beni Nadir üstün. Kendini yani o üç tane kabile arasında Yahudilerde ne var? Dereceler var. En üstün kim? Beni Nadir. Beni Nadir Beni Kureyza'dan birini öldürdüğünde ne yapıyor? Ne deniliyor o zaman? Vesk. Bir ölçü birimi. Diyelim ki günümüzde anlaşılsın diye 100 teneke. 100 teneke hurma veriyor. Örneğin. Vesk farklı bir ölçü birimi. Biz teneke olarak anlayalım. Beni Nadir'den biri Beni Kureyza'yı Beni Kureyza'dan birini öldürdüğünde karşılığında ne veriyor? 100 teneke hurma veriyor. Ama Beni Kureyza'da biri Beni Nadir'den birini öldürdüğünde 50 veriyor. Sebep şuna benzer. Hani bazen espri yapılır ya, yolda giderken araba çarpacak. Çarpan araba en azından öyle modeli yüksek adam gibi bir araba olsun ki ya araba çarptı desinler yani. Yoksa öyle 90 model bir araba, külüstür bir araba çarptı mı öyle dalga geçer gibi olur ya. Tabiri caizse bunlar da öyle. Beni Nadir gibi bir kabileden biri öldürdü bunu. Bunlar çok büyük, çok üstün insanlar. Ne olacak? Bunlar verecek. Kibirlerinden dolayı 100 teneke veriyor. Öldürdün Beni Kureyza'dan birini, al 100 teneke. Beni Kureyza öyle alelade, o kadar öyle üstün olmayan Yahudiler arasındaki o alt tabakadan birileri. Beni Nadir'den birini mi öldürdün? Ya bunlardan ne çıkar ki? Nedir? 50 teneke verdin, tamam kurtulsun gibi. Öyle bir anlayış var. Ne zamana kadar devam etti bu anlayış? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yahudiler ne yaptılar? Bu tür meselelerde bir tanesi hatta Beni Kureyza'dan biri şeyi öldürüyor. Beni Nadir'den 50 şey verecek, vesk verecek, kabul etmiyorlar. Niye? Ya diyor dinimiz bir, coğrafyamız bir, hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Bizim de sizin aranızda hiçbir şey yok. Biz öldürüyoruz, öldürdüğümüzde biz 100 teneke vereceğiz. Siz öldürdüğünüzde 50 teneke vereceksiniz. Yok öyle bir şey. Ne yapalım? Hadi Muhammed'e gidelim. Yahudiler geliyorlar. Birçok olayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyorlar. Bazen şu inançla geliyorlar. Mesela onlardan öyle kendi deyimleriyle, hepsi şerefsiz de, sözde şerefsiz, şerefli biri bir kötü kendisini öldürecek. Mesela zina yaptığında evli olduğu halde ne var? Rejim var. Tevrat'ta var. Rejimden onu kurtarma adına ne yapıyorlar? Geliyorlar Resulullah'ın yanına. Diyorlar ki bir de onun yanına gidelim. Zaten bu ölmüş. Onun yanına gidelim. Belki öyle bir hüküm verir de bunu kurtarırız. Resulullah'ın yanına geliyorlar. Bunlar da geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hüküm ne? Hüküm her ikisi için de aynı, eşittir diyor. Yüz veriyorsanız yüz vereceksiniz. Hüküm bu. Tabii bu hüküm onların sözde şeriatına göre. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen Yahudilerin bütün davalarında neye göre hükmetmiş? İslam şeriatına göre hükmetmiş. Ve demiş ki Beni Nadir ne veriyorsa Kureyza da onu verecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o hükmü veriyor. O hükmü veriyor. Şimdi bunların normalde koydukları bu hüküm için ne diyor Allah Celle Celaluhu? Allah'ın hükümleriyle hüküm vermeyenler kafirlerin ta kendileridir. Yahudiler için diyor ki siz kafirlerin ta kendileri kendisisiniz. Niye? Allah Celle Celaluhu mu koydu bu hükmü? Kendi Tevratlarına, kitaplarına baktığımızda bu hüküm mü var? Bu şekilde mi geçiyor? Beni Kureyza şöyle versin, Beni Nadir şöyle versin, Beni Kaynuka şöyle versin. Böyle bir hüküm mü var? Asla ve kat'a yok. Nüzul sebebi bu. Ahmed bin Hanbel müsnedinde sünenlerde geçiyor. Şimdi burayı siliyorum. Geldik bu ümmete. Şimdi tekfir, küfür hükmü vermek. Bir Yahudi'ye tekfir yapılır mı? Yapılmaz. Çünkü zaten kafir. Bir Hristiyan yapılır mı? Yapılmaz. Niye? Zaten kafir. Bir Mecusi'ye yapılır mı? Yapılmaz. Zaten kafir. Kim için yapılır? Tekfir. Müslümandır. Müslüman olduğunu söylüyordur. Ya da biz Müslüman olarak görüyoruz, Müslüman olarak biliyoruz. Ortam öyle yapıyor. Ama bu Müslüman olduğunu söyleyen, Müslüman olduğu toplum tarafından ya da bizler ve herkes tarafından diyelim ki kabul edilen bir kişi. Kendisini bu İslam dairesinden çıkaracak amel ve sözleri yaptığında ya mücmel olarak tekfir edilir ya da muayyen olarak tekfir edilir. Şimdi mücmel olarak tanımını yaptık. Bu ayet-i kerime Müslümanlar için uyguladığımızda şimdi kim hakkında iniyor? Yahudiler hakkında nüzul sebebini duyduk, dinledik. Müslümanlar için nasıl uygulayacağız? Alimler şu şekilde tatbik ediyor. Bir, yazacağım inşallah bunları. Allah'ın hükümleri bu zamana uygun değildir. Ben Müslümanım diyen biri ya da Müslüman olarak çevre tarafından kabul edilen biri bir yazıyorum. Bu cümleleri kurarsa Allah'ın hükümleri bu zamana uygun değildir. Allah'ın hükümleri bu zamana uygun değildir. Bunlar muayyen. Hayır, muayyene girmedik. Muayyene daha girmedik. Evet, beşeri kanunlarla hüküm vermek caizdir. Beşeri kanunlarla hüküm vermek caizdir, uygundur. Allah'ın hükümleri ile beşeri kanunlar aynıdır. Aynıdır. Eşittir. Beşeri kanunlar Allah'ın kanunlarından daha iyidir. Evet. Şimdi Allah'ın hükümleriyle hüküm vermeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44'ün son kısmı. Bir tefsirden mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Başıyla bağlantıyı kurabilmeniz açısından. Ben sadece nüzul sebebini söyledim. Şimdi bir Müslüman ya da Müslümanım diyen bir kişi. Bütün bugün bu konuların hepsi nedir? Mücmel tekfir, genel tekfir ile ilgili konular. Allah'ın hükümleri bu zamana uygun değildir. Allah'ın bu hükümleri 1400 küsur yıl önce indirilmiş. Mesela hırsızlık yapan, elini kesmek, recm etmek, evli olduğu halde bir şey zina yaparsa, kadın olsun erkek olsun onu recm etmek ve benzeri en çok dillendirdikleri şey var ya, şeriat diyorsunuz 1400 küsur yıl önceki kanunlardır. Bu ve benzeri ifadeleri kullanarak Allah'ın hükümleri bu zamana uygun değil. Bunlar 1400 küsur yıl önce. Ya biz inanıyoruz Allah'ın varlığına, inanıyoruz birliğine, inanıyoruz şudur budur. İstediği kadar edebiyat yapsın. Ama bu cümleyi kurarsa ve buna iman ederse nedir? Kafir olur. Her kim bu cümleyi kurarsa mücmel bir şekilde nedir? Kafir olur. Mücmel. Beşeri kanunlarla hüküm vermek caizdir, uygundur. Bazen öyle diyenler çıkıyor. Ya Allah'ın hükümleri ayrı, din ayrı, devlet ayrı. Değil mi? Din ayrı, devlet ayrı. Çünkü devlet dinsiz bir devlet. Onun için ayrılmış. Bir Müslüman devlet işlerinde de, dini işlerinde de, her işinde. Yani İslam nedir? Bir yaşam sistemidir. Yaşam. Eğer yaşıyorsa insan dinden ayrılamaz. Ayrıldığı anda dinsiz olur, yani kafir olur. Din bir tarafta, insan bir tarafta, ya din bir tarafta, devlet bir tarafta, din bir tarafta, şu bir tarafta asla ve kat'a olmaz. Din hangi taraftaysa Müslüman da o taraftadır. Müslüman hangi tarafa gidiyorsa diniyle gider. Dinden ayrı bir şekilde, hiçbir şekilde ayrılamaz. Din ayrı, şu ayrı. Bu ifade kesinlikle bir Müslüman tarafından kullanılamaz. Tekrar ediyorum, bu nedir? Mücmel tekfir. Evet, beşeri kanunlarla hüküm vermek caizdir, uygundur. Şimdi beşeri kanunlar. Beşeri kanunlar arasında neler var mesela? Kırmızı ışıkta durmak. Kırmızı ışıkta duran bir insan dinden çıkar mı? Çıkmaz. Niye çıkmaz? İnsanların maslahatı. Bir, ikincisi, bu maslahat İslam şeriatına aykırı değildir. Eğer İslam şeriatına aykırı bir şey olsaydı, insanların maslahatı olsa, olduğu halde, İslam şeriatına aykırıysa böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu mahlukatın maslahatı, bütün maslahatlarını en iyi bilendir. Beşeri kanunların, İslam'ın koyduğu kanunlar var. İslam'ın kanunlarına aykırı olan beşeri kanunlar da hükmedilir. Bu caizdir, bu uygundur derse bir kişi ne olur? Yine kafir olur. İslam dairesinin dışına çıkar. Allah'ın hükümleriyle beşeri kanunlar eşittir, aynıdır. Allah herkesi yaratmış, hepsini yaratmış, bunu da yaratmış, onu da yaratmış. Allah bu beşere izin vermese bunlar böyle hüküm verebilir mi, böyle hüküm koyabilir mi ve benzeri edebiyatlar. Nedir? Allah'ın hükümleriyle beşeri kanunlar aynıdır, eşittir demek direkt Allah'a iftiradır. Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kanun ile bir insanın koyacağı kanun nasıl eşit olabilir? Hangi noktada eşit olabilir? Hiçbir noktada. Asla ve kat'a mümkün değildir. Her kim Allah'ın hükümleriyle beşeri kanunlar aynıdır, eşittir derse yine kafir olur, dinden çıkar. Evet. Beşeri kanunlar Allah'ın kanunlarından daha iyidir. Niye? Çünkü güncelleşmiştir. 1400 küsur yıl önce konulan kanun ile şimdiki kanun bir olmaz ki. Değil mi? Birileri öyle bir şey derse bu küfürde ne olur? Bir adım daha ileri gider. Mürted olur. Hükmü hemen öldürülmektir. Sadece kafir değil, direkt mürted olur. Bu en azgınıdır. Şimdi bunlar bir şık daha var. Allah'ın kanunlarını reddeden, inkar eden, ya Allah işte hırsızın elini kesin diyor. Ya bu zamanda el kesme mi var? Böyle bir şey mi olur? Ya da adam zina etmiş. Ya da zina etmemiş zaten ikisi karşılıklı şey razı. Alan da razı, veren de razı, alttaki de razı, üstteki de razı. Oh, ne olacak? Bunları rejim edecek. Ha ne rejimi? Buraya kadar gömeceksin, sonra bir de taşlayacaksın. Yamyam mısın sen, nesin? Bunu kim derse ne olur? İslam dairesinin dışında çıkar. Yani kafir olur. Bu ışıkların hepsi nedir? Büyük küfür. Büyük küfür nedir? İnsanı cehenneme, İslam'dan çıkarır. İnsanı cehenneme sokar. Cehennemde ebedi bırakır. Bu cümleler, bu inançların hepsi insanı kafir eder. Şimdi bunlar nedir? Özet. Bu ayet-i kerimenin özeti. İleriki zamanlarda inşallah daha detaylı bir şekilde. Yani bu ayet-i kerime sadece kendisi bir ders konusudur. Hatta bir derste bile zor bitirir. Bu sadece özet. Bu beş şıkı anladık mı? Anlamadığımız bir şey var mı? Şimdi aynı ayet-i kerime. Aynı ayet-i kerime. Dedik ya bu 44, 45, 47. 46'yı aradan çıkardığımızda zalimlerin ta kendileridir, fasıkların ta kendileridir. Bu beş şık var ya, bu beş şıkka bir insan girdiği mi herhangi bir şık birine ya da ikisine ya da beşine fark etmez. Bu gruptaki insanların hepsi kafirdir, hepsi fasıktır, hepsi zalimdir. Ama diğer şık ayetlerin sonuna baktığımızda her fasık aynı zamanda kafir midir? Değildir. Peki her zalim aynı zamanda kafir midir? Değildir. Ama her kafir hem fasıktır hem zalimdir. Şimdi aşağıya bakıyoruz yine aynı ayetiyle ilgili. Bir kişi hevadan dolayı Allah'ın hevasından, nefsinden dolayı Allah'ın hükümleriyle hükmetmez. Hükmetmezse. Bunların dışında. Adam nedir? Allah'ın hükümleri bu zamana uygun değildir demiyor. Uygundur diyor. Beşeri kanunlarla hüküm vermek caiz değildir, uygun değildir diyor. Allah'ın hükmüyle hükmetmek lazım diyor. Allah'ın hükümleriyle beşeri kanunlar eşit değildir, aynı değildir. Allah'ın hükümleri daha üstündür diyor. Beşeri kanunlar Allah'ın kanunlarından daha iyidir demiyor. Bilakis Allah'ın hükümleri. Yani bu beş grubun içine hiç girmiyor. Ama Allah Teala'nın bir hükmü var. O hükme hevasından dolayı, heva, nefsine uyarak böyle bir hükümle hükmetmiyor. Ya da hakimdir, mahkum var. Baktı öyle, mahkum hırsızlık yapmış ama Yavuz hırsızdır. Allah ne diyor? Elini kesin diyor. Bir baktı ki o Yavuz hırsız öyle bir anlattı, öyle kendini bir acıttı ki o el kesme hükmünü vermedi. Bir başka hüküm verdi, mahkum maslahatından dolayı. Ya da rüşvet almıştır ve benzeri bir sebepten dolayı böyle Allah'ın indirdiği hükümle hükmetmeyenlere ne diyoruz? Zalim denir, fasık denir. Ya da hem zalim hem fasık denir. Büyük küfre girer mi? Girmez. Bu ayrımı ne yapacağız? Bu ayrımı yapmak zorundayız. Buna ne diyor alimler? Kitaplara bakın. Kufrun dune kufur. Bu ifadeyi ilk kullanan kimdir? İbn Abbas radıyallahu anh'tır. Kufrun dune kufur. Yani küfrün altındaki küfürdür. Bir büyük küfür vardı, bir de küçük küfür vardı. Bu küçük küfür olarak zikredilir. Bu küçük küfür olarak zikredilir. Evet, bu beş şıkka girmiyorsa bunların dışında hevadan dolayı karşıdaki adamın mahkumun maslahatından dolayı rüşvet ve dünyevi herhangi bir sebepten dolayı bir hüküm verirse, o hükümle hükmederse Allah'ın hükmünü bırakıp ne yapar? O günahkardır, zalimdir, fasıktır. Peki o günahkarlığı kendisini cehenneme sokar mı? Sokar. Allah'a havale edilir. Allah dilerse affeder, dilerse ne yapar? Cehenneme koyar. Delil, Nisa 48. Allah Celle Celaluhu şirk koşulmasını asla ve kat'a affetmez. Onun dışındaki günahları dilediğini affeder. Anlaşıldı mı? O delil, o ayet-i kerimeyi delil olarak gösteriyorlar. Burayı anladık mı? Evet. Bunların hepsi nedir? Mücmel tekfir. Her kim şöyle şöyle yaparsa kafir olur. İlk şıkkı düşün. Her kim şöyle şöyle yaparsa kafir olur. Ya da şunlar şu işten dolayı kafirdir. Kafirdir. A isim verilmiyor. Nasıl isim verilmiyor? Bir kurum ismi verilebilir. Bir grup ismi verilebilir. Mesela Karamita var. İbn Teymiye rahimehullah bunlar kafirdir diyor. Dürzüler var. İbn Teymiye rahimehullah bunlar kafirdir diyor. Nusayriler var. Bunlar hepsi İbn Teymiye rahimehullah'ın içli dışlı şamda yaşadığı insanlar. Nusayriler var. Bunlar kesin kafirdir diyor. Bak bu grup ismi bir cemaat ismi benzeri. Bunlar verilebilir mi? Verilebilir. Bütün bunlar nedir? Mücmeldir. Genel tekfirin altına girer. Bunu anladık mı? Ses yok. Anlamadınız mı? İyi elhamdülillah. Siliyorum. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur. Bu hani heva ve hevesinden hüküm verenler. Hı hı. Bu İslam hükmettiği devletler için mi geçerli yoksa küfrün de hakimiyet sürdüğü bir yerden mi geçerli? Şu beş şıkkın içine giriyorsa kafirdir. Mesela diyelim İslam hilafeti var. Bir hakim işte acıdı yapmadı. İslam hilafeti var. Acıdı yapmadı. O hükmü vermedi de hevasına vurdu. Şurada şu nokta var. Bunu hiç unutmamalıyız. Bir hakime gelmediği süre içerisinde şikayet eden, o şahitlik yapan acıdı, bilmem ne yaptı, hakime götürmedi. O kendisi... Bir hakimin kendisine mesela hüküm verirken acıdı vermedi. İşte oraya geliyoruz, oraya geliyoruz. Diyelim ki aldı götürmedi. Ne yaptı? Hakime götürmedi, acıdı, şu oldu, bu oldu ve benzeri. Ne olur? O kişi Allah'a havale edilir. Allah Teala dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ama iş hakime geldikten sonra hakimin kaçma imkanı yoktur. Mecburen Allah'ın hükmüyle hükmedecek. Mecburen. Kaçışı asla ve kata yok. Hakime gelene kadar kaçma ihtimalleri var. Affetme ihtimalleri var. Saklama ihtimalleri var. Gizleme ihtimalleri var. Var. Hakime geldi mi olan? Hakimin böyle bir şansı yok. Diyelim ki yaptı. Ne olur? Küfran düne küfran girer. O kafir olmaz, dinden çıkmaz ama ne olur? Bu İslam'ın hükmettiği topraklarda geçerli. İslam'ın hükmettiği topraklarda geçerli, Müslüman hakim için geçerli. Müslüman hakim, ya zaten biz Müslümanlardan bahsediyoruz, konumuz o. Eğer kafirse zaten acımış, acımamış, Allah belasını versin. Onun acıması, acımaması onu kaydedermeyeceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Buyur abi. Hocam beşeri kanunlarla hüküm vermek caizdir, uygundur. Mesela diyelim, ona müracaat eden bir Müslüman. Bakın onlara geleceğiz. Beşeri kanunlar nedir? Caizdir, uygundur. İnsan böyle bir şeye inanmışsa bu diliyle söylemese de fiilleriyle bunu uygulamasa da o kafirdir zaten. Ama biz zahire göre hüküm vermek zorunda olduğumuz için ona kafir demiyoruz. Çünkü kalbinde bunun olup olmadığını bilmiyoruz. Ona ne deniliyor, ne diyor İslam şeriatı? Münafık. Biz şeklen onun Müslüman olduğunu biliyoruz ama o kalben Müslüman değilmiş. Bir Müslüman gitti. Müslüman ona gitmesi için şartlar var. Müslüman eline kolunu sallaya sallaya gitti. Ya canım sıkıldı, gideyim şu hakim amcanın yanına bir muhabbet edeyim, bir dava açayım. Böyle bir şey yok. Ya da gideyim şu şartlar var, gelince inşallah onları söyleyeceğiz. Yani her başvuran kafir olmaz. Yani dinden çıkmaz. Dinden çıkması için şu beş şıktan birine girecek. Giden adam bu beşeri bu döneme uygun değildir diyorsa kafirdir. Beşeri kanunlarla hükmetmek kafir caizdir, uygundur derse yine dinden çıkar. Ha Allah'ın şeriatı, ha bu kanunlar eşittir, aynıdır derse dinden çıkar. Bu Allah'ın beşeri kanunlar Allah'ın kanunlarından daha iyidir derse kafirdir, mürtettir. En son Allah'ın kanunlarını reddeden, inkar eden yine gider. Yani biz bu şıkları iyi anlamamız lazım. Bu beş tane şıkkı iyi anlamamız lazım. Bir kişi bunlara giriyorsa ya da bir taife ya da bir grup ya da bir devlet ya da bir cemaat neyse bu beş şıktan bir tanesine müntesip oldu mu mücmel olarak ne diyeceğiz? Kafir diyeceğiz. Niye mücmel? Şundan dolayı. Muayyene girince göreceğiz ki muayyen, A şahsının kafir olabilmesi için o A şahsının bu gruplardan bir tanesine girdiğinde 3 tane şart aranacak. Bu 3 tane şart varsa bu sefer ne olacak? Bir 6 tane şart daha var. Onlara da mevani deniliyor. O mevani'ye bakacağız. Yani 3 şeyden biri olacak. Ondan sonra 6 şey olmayacak. Olanlar var, olmayanlar var. Bu şey hiçbiri yok. O 6 şeyden hiçbiri yok. O zaman ne diyeceğiz? Kafir diyeceğiz. Şahıs olarak. Ama bütün bunlar nedir? Mücmel. Genel ayrı. Aşağı ayrı. Şunu söyleyelim mesela anlaşılması için. Bunları siliyorum. Hocam 6. şıkka giriyor mu? Abinin sorduğu mesela. Yok. Ha, altıncı şık dediğin en alttaki. Aynen. Küfrün düğüne küfür. Ha. Ona girer. Ona giriyor değil mi? Girer, girer. Hani Müslümanın küfrün mahkemesine başlıyor. Aynen. Mesela. İki örnek. Sırf anlaşılsın diye, yoksa diğer konuya geçeceğim. Anlaşılsın diye bir örnek. Mesela ne dedik? Mesela kurban meselesi. Allah'ın dışında bir başkasına kurban kesmek, yazmayın bunu, kurban kesmek küfür. Adam gitti. Kim için? Mesela ya Obama geliyor ya da işte Afrika maymunu ya da Trump geliyor. Allah belasını versin. Geliyor diye kurban kesti. Bu ne oldu? Kafir oldu. Anlaşıldı mı? Her kim bu şekilde Allah'ın dışında birileri için kurban keserse ne olur? Kafir olur. Her kim. Bu genel. Kim bunu yaparsa, bunu Ahmet de yapsa öyle, Mehmet de yapsa öyle, Ali de yapsa öyle, Veli de yapsa öyle, kim yaparsa bu fiili kim yaparsa ne olur? Kafir olur. Ama mesela şimdi Cem kafirdir. Bir tane Cem var. Cem kafirdir. Şimdi Cem'in kafir olmasıyla bu hükümle bu hüküm arasında fark var mı? Çok fark var. Değil mi? Burada fiile bağlı. Fiile bağlı. Bu fiili kim yaparsa, Cem de yapsa kafir olur. Bu fiili kim yaparsa kafir olur. Kim yaparsa yapsın kafir olur. Ama Cem kafirdir demek sadece bu fiilden dolayı değil. Bu fiil de olabilir. Başka sebepler de olabilir. Küfür çeşitleri çok. Sebepleri de çok. Mevani'i de var. Şimdi biz Cem kafir midir? Üç şeyin peşine bakacağız. Her şeyden önce. Onları inşallah zikredeceğiz. O üç şey. O üç şey var mı? Yok mu? Ondan sonra altı madde daha araştıracağız. Bunlardan bir tanesi varsa gideceğiz Cem'e. Diyeceğiz ki bak sen de şu maddeden dolayı o madde neyse, cehalet midir, ikrah mıdır neyse. Gideceğiz. Diyeceğiz bu sende var. Bunu bak gidermezsen, eğer bu ortadan kalkmazsa, yani o maddeden dolayı biz direkt kafir diyemiyoruz. Bu maddeyi hatırlatıyoruz, ona ikame-i hüccette bulunuyoruz. Bulunduktan sonra ne olur? Eğer yine Cem bildiğini okursa biz de bildiğimiz hükmü vereceğiz, yani kafir diyeceğiz. Eğer ya Allah Allah böyle miymiş ben bunu bilmiyordum der, geri adım atarsa, tevbe ederse kafir olmaz. Bu iki noktayı anladık mı? Bir fiil, fiile göre hareket ediyoruz. İki, direkt şahıs. Direkt şahıs. Evet, gelelim muayyen küfür. Başlık muayyen küfür. Muayyen küfür demeyelim, muayyen tekfir diyelim. Efendim? Öyle mi? Matematiği çok kuvvetli. Hesapla bakalım kaç dakika oldu. Evet. Belirli bir şahsın. Belirli bir şahsın. Belirli bir şahsın. Bir fiil ya da söz sözünden dolayı, evet, belirli bir şahsa diyelim. Belirli bir şahsa. Bir fiil ya da sözünden dolayı kafir hükmü vermektir. Kafir hükmü vermektir. Belli bir şahıs. Biraz önce dedik ya. Örneğin mesela Cem. Bir fiilinden, yani yaptığı bir işten, bir fiilden ya da söylediği bir sözden dolayı ona kafir hükmü vermektir. Şimdi devam edeceğiz. Evet, bu sadece nedir? Tanım. Evet. Madde. Küfri bir ameli. Küfri bir ameli ya da bir sözü ya da bir sözü söyleyen kişi küfrü gerektiren şartlar tamamen olmuşsa ve küfür ile hükmedilmeye mani hiç bir engel yoksa o kişi tekfir edilir. Evet, o kişi tekfir edilir. Evet. Belirli bir şahsa bir fiil ya da sözünden dolayı kafire hükmü verilmeye ne denir? Tekfir denir. Muayyen tekfir. Bir şahıs. A şahsı. Küfrü bir ameli ya da bir sözü işleyen kişi. Küfrü gerektiren şartlar. Üç tane zikredeceğiz inşallah. Bunlar muttefakun aleyhi olan. Bu üç şartlar tamamen olmuşsa. Bu üç şartları Cem dedik ya. Cem'i araştıracağız. Cem'de üç tane şart var ise zikredeceğiz inşallah. Bu üç şart var ise tamamen. Ve küfür ile hükmedilmeye mani mevani denilen 6 tane engel var. 6 tane engel var. Hiçbir engel yoksa o kişi cem diyeceğiz ki kafirdir. Mücmel ayrı. Biz mücmelde şart aradık mı? Aramadık. Peki engelleri aradık mı? Mevani'ler 6 tane. Onları da aramadık. Mücmel ayrı. Fiil. Fiil yapıldı mı? Yapıldı. O işlenen fiil küfür fiili olduğundan dolayı onu her kim yaparsa kafirdir demek gibi. Ama burada ne yapacağız? Araştıracağız. Cem küfrü bir ameli yaptı. Tamam. Üç tane şart arayacağız. O üç tane şart varsa onun dışında 6 tane engel var. Onlar da yoksa cem eşittir, kafirdir. Ama bunlar var, bunlardan o şartlarından 3 tane şartın olması lazım ya cemde. Yok. O zaman ne yapacağız? İkame-i hüccette bulunacağız. O şartları, o şartların gerçekleşmesi için kendisiyle görüşeceğiz, anlatacağız neyse. Onlar inşallah. Yani bugün ikinci dersimizde 3 tane şartı anlatacağız. Önümüzdeki haftada inşallah mevaniye, yani o 6 tane engel nedir? Onları işlemeye gayret edeceğiz. Tahmin ediyorum önümüzdeki haftada yetmez. Artık yapacak bir şey yok. Yavaş yavaş gideceğiz. Çünkü mesele çok önemli. Mesela cehalet meselesi. Mesela ikrah meselesi, bunlar hepsi çok önemli. Hayatımızda, yaşadığımız bu coğrafyada olan meseleler. Onlara değinmeden geçersek olmaz. Onlara değinmek zorundayız. Ama şu ana kadar biz bunları bilelim. Şimdi nedir? Bugün şartları, 3 tane şartı işleyeceğiz. Sonra haftaya inşallah manilere gireceğiz. Ama şunu bir kesinlikle kafamıza koyalım. A şahsını tekfir edebilmemiz için onda o 3 şart ve 6 tane engel var mı yok mu? Onları incelemeden eğer onu tekfir edersek ne olur? Yanlış yapma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü İslam şeriatı bu yolu koymuş, Şundan dolayı şöyle düşünün. Şimdi biz maalesef bütün meselelerde kendimizi öyle unutuyoruz. Aynayla gezmemiz lazım. Cehennemden bahsedildiğinde sanki karşımızdaki insanlar için bahsediliyor. Bizim için hiç bahsedilmiyor. Hayır, bizim için kendine her zaman ne yapacağız? Kendi nefsimize bakacağız. Dersin başında ne demiştik? Bugün değil, önceki ilk başladığımızda. Kardeşim, bu dersi yapmamızın temelindeki sebep bir, bu sıkıntılar bizde var mı? Eğer hayatımızda var ise bunları söküp atacağız. Söküp atmadığımız süre içerisinde biz tehlikedeyiz. Ne kadar amelimiz olursa olsun, ne kadar sadakamız, zekatımız, namazımız, ne olursa olsun, o amellerin hepsi ne kadar olursa olsun, böyle bir sıkıntı varsa hayatımızda biz bitmişiz demektir. Biz kendi nefsimize bakacağız. İşte tekfirden bahsedildiğinde he falan filan, şu cemaat o cemaat, şu efendi bu zıkkı. Kardeşim kendi nefsine bak. Varsa nefsinde, sen nefsini ondan arındır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. Nefsini arındıran, temizleyen kesinlikle kazanmıştır. Allah bizi kazananlardan eylesin. Bu birinci amaç. İkincisi, ailemizde, çevremizde, biz burada bir topluluğuz. Bizim aramızdaki kardeşlerde var mı yok mu? Nefsimiz, ailemiz, bu toplum. Var mı yok mu? Var ise Allah için birbirimizi uyarmak zorundayız. Ailemizde varsa onu ortadan kaldırmak için çabalayacağız. Yani daha 1000 kilometre, 3000 kilometre, 5000 kilometre ileride bir kişi var. Kafirdir, değildir. O ileride, ileriki mesele. Nefsinde var mı? Ailende var mı? Çevrende var mı? Bulunduğun ortamda var mı? Sen bunu bir çöz. Ondan sonra 3000, 4000, 5000 kilometreye git. Önemli değil. Önemli değil. Kendi nefsimiz. Her şeyden önce. Biz kendi nefsimizi böyle bir tehlikeden arındırdıktan sonra ailemizi ve diğerlerini. Şimdi şu 3-5 bin kilometre ilerideki o kafir. O kafir. Hiç mi önemli değil? Önemli. İslam'da vela bera konusu var. Allah için dost edinmek, Allah için ne yapmak? Nefret etmek. Nefret etmek, düşman edinmek. Şimdi bu da çok önemli. Ama biz kendi nefsimizde böyle bir sıkıntı var. Ondan sonra vela bera ile uğraşırsak hata ederiz. Kendi nefsimizi arındırdıktan sonra böyle bir şeyle yine kesinlikle ilgilenmek zorundayız. Evleviyet. Evleviyet. Hangisi en önce, ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada, biz bu sıralamayı takip etmek zorundayız. Eğer ta tersten başlarsak biz birinci kattayız. Beşinci kattan inmenin planlarını yapmayacağız. İlk önce beşinci kata çıkacağız. Sonra inmenin planını yapalım. Anlaşıldı mı? Allah'ın izniyle inşallah ikinci dersimizde bu şartları işleyeceğiz. 10 dakika teneffüs yapalım. Hatta 12 dakika. Ben şu an 48. Tam 10'da başlıyoruz inşallah. Teneffüs yapmak istemiyorsanız devam edebiliriz. Kimse konumdan bulur. İçeri soğuk o zaman. O zaman yer değiştirin. Sen onları kabul etmiyorsun ki. Hocam ben bir de nefes aldım. Nereden o Hocam ne isim koydunuz hocam? Hocam bir tane daha var. Evet. İçinde kabir varsa. Kıble tarafından sakınmamak önemli. Yok değil. Bu Seyit Nizam var ya hocam. Bizim mesela aile kabristanı yakın oraya. Ama caminin içinde kıble böyle. Kabristan da burada sağda. Kabir. Yani kılmama imkanın varsa kılmama. Yok canım daha. Kıble tarafındaysa kesin. Ama caminin dışında oluyor bazen. Onlar dışında yine kıble tarafındaysa ihtilaflı. Bazı alimler kılınmaz diyor, bazı alimler diyor ki bu duvar sütreye göre yırtılmadan dolayı kılınır diyor. Sence ne yapmak daha? Kılmamak en güzel. Yani şüpheden sakınmak daha iyi. Hayır. Çay içiyor musun? Yok abi, Allah razı olsun. Neyse, bırak da gidelim. Neyse, bırak da gidelim. Bayram var. Akşam bir şey oluyor. Şöyle ya. Ama ben de bu şey.